sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to share. Fijn om te beginnen met een mooie klassieker hier zo bij de late avond. En zeker als het om een klassieker gaat van de Bee Gees. How deep is your love? Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Gezellig ook. Tot middernacht, tenminste als je niet naar de herhaling luistert, heb ik heerlijke muziek voor je. Om bij weg te dromen als het ware. Dat is niet verstandig als je in een herhaling zit. Want dan zou je wel in slaap kunnen vallen op de weg. Moet je niet doen. Wel vooral de ogen open houden. Maar goed, deze avond gaan we in ieder geval lekkere muziek voor je draaien. Met een paar interessante onderwerpen. Jeroen van Gent, onze razende verslaggever, ging weer de straat op. En vroeg aan de mensen in Barendrecht hoe het zit met hun vrijwilligerswerk. Kritische vraag uiteraard. Want is vrijwilligerswerk eigenlijk wel vrijwillig? En zou dat eigenlijk niet betaald moeten zijn? Je hoort het zo meteen. Marjolein van Aper is er ook vanavond met haar column. Het gaat over juweeltjes. Wat dat is, dat hoor je zo meteen. Verder, de BNI. Wat is dat? Dat hoor je straks. Bestaat alweer 15 jaar in Nederland, maar alweer 30 jaar wereldwijd. Wat is BNI? Je hoort straks de details. En tenslotte gaan we het hebben over de inzet van activiteiten-trackers. Wat is dat nu weer? Ja, dat is wel heel belangrijk. Want dat gebeurt bij de Rijndam-revalidatie. Hoe het zit, je hoort het allemaal hier in jouw late avond. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. But one day the sun came. the shining through. The rain has stopped and the skies were blue. And oh, what a revelation to see. Someone was saying, I love you to me. And life show compassion and send to me a stroke of love called you. A one in a million you. I was a lonely man with empty arms to feel. Then I found a piece of happiness to call my own. And life is worth living again. For to love you to me is to live. Oh, chance of a lifetime. And life show compassion and send to me a stroke of love called you. A one in a million. Larry Graham. Klein hitje was het in de jaren 80. One in a Million. En Tony Braxton ervoor met You Were of You're Making Me High. De muziek is uitgekozen overigens vandaag door Anja van Aals. Dus als je denkt, hey, wat is die female touch? Nou, dat dus. Goed, in Nederland wordt aan vrijwilligerswerk gedaan. En niet zo'n beetje ook. Is dat wel goed? Zou het ook niet gaan om gewone banen die betaald zouden moeten worden? Doet u aan vrijwilligerswerk? Verslaggever Jeroen van Gent vroeg het u op straat. De eerste vraag was natuurlijk, doet u zelf aan vrijwilligerswerk? Ik ben perscoördinator geweest bij de Strategenbond. En dat is een, ja, daar wordt gewoon een spel gespeeld. En er wordt een wereldkampioenschap gehouden, een Nederlands kampioenschap, provinciale toernooien. En dat heb ik jarenlang met veel plezier gedaan. Ja. Maar ja, dat deed ik natuurlijk ook nog bij mijn werk erbij. Het werd op een gegeven moment een beetje te druk. Ja, ik kan me wel iets voorstellen. Dus op een gegeven moment moest ik toch met dat vrijwilligerswerk stoppen. Maar ik heb het wel met veel plezier gedaan. Nou, de vervolgvraag is er één, maar dat is niet echt bij u van toepassing dan. Maar dat is van, zou veel van dat vrijwilligerswerk niet een betaalde baan kunnen zijn? Zou het niet betaald werk moeten zijn? Nee, in dit geval niet. Nee, want een strategenbond, dat is allemaal vrijwilligers. En ja, goed, en dan krijg je een sponsorbedrag en dan moet je het mee doen. En dan kan je echt geen betaalde krachten voor inhuren. U doet wel eens vrijwilligerswerk? Ja, vorig jaar nog. Vorig jaar nog? Het is niet echt structureel, dus meer incidenteel hoor ik dan. Nee, iedere woensdagochtend. Oh, toch wel? Op een basisschool. Want ik ben nu met pensioen en toen dacht ik, nou, ik wil toch nog een zinvolle invulling hebben voor mijn vrije tijd. Nou, en toen ben ik op mezelfde school, waar ik heb gewerkt dus, nog op de woensdag doorgegaan en kinderen begeleid. Die uitvielen op taalgebied, rekengebied, leesgebied. En dat heb ik zomaar gedaan omdat ik het leuk vond. U was al in diezelfde branche? Ja, dus. Ja. Ja, maar ik ging stoppen en ik dacht, nou, ik vind het toch wel leuk. Na 30 jaar. Ik kon moeilijk afscheid nemen. Ja, wou net zeggen, dus het afkikken. Ja, afkikken. Ja, afbouwen, ja. Ja, afbouwen, ja, ja. Betere term. Ja. Ja. Doet u wel eens vrijwilligerswerk? Nee, helemaal nooit. En dat vind ik dus om deze reden dat het gewoon betaalde banen moeten zijn. Voor mensen die dus in de bijstand zitten, werkeloos zijn, ligt er zat betaald werk op straat, wat nu dus door vrijwilligers gedaan wordt. En dat zou moeten veranderen naar betaald werk, naar minimaal 30 uur per week. Want er zijn heel veel mensen van mijn leeftijd, 50 plus, die zitten te springen op een baan om in hun eigen onderhoud te voorzien, eigen inkomen willen verdienen. En dat soort banen worden nu eigenlijk weggekaapt door oudere mensen die dan erbij doen in hun eigen vrije tijd. Doet u wel eens vrijwilligerswerk? Ja. Ja, mag ik vragen wat? Ik help op school en op mijn werk doen wij speciale projecten ondersteunen. Oké. Okay. Dus dan krijgen wij tijd om daaraan te werken, zeg maar. En ja, heeft u daar ook kwalificaties voor, papieren voor? Of, nee. Is dat gewoon zomaar? Zomaar, ja. Gewoon hulp bieden op school waar nodig is. En dat geldt op het werk ook. Dat je bijvoorbeeld voor de klas een keer staat, onlangs bij mijn oudste gedaan. Okay. En dan geef je les bijvoorbeeld Week van het Geld. Ja, daar leer je de kinderen natuurlijk omgaan met geld. En wat houdt het nou in? Wat kost nou een huis? Nou ja, sommige kinderen zijn daar totaal niet van bewust. Dus dat geef je ze mee. Nou, de vervolgvraag is, vandaar ik over die kwalificaties begin. Er is zoveel vrijwilligerswerk, er wordt ook verwacht van mensen. Ja. Oké, okay, mooi. Maar zou dat niet betaald kunnen zijn, moeten zijn? Ja, aan de ene kant misschien wel, aan de andere kant niet. Dat ligt er maar net aan wat je doet, denk ik. En de hoeveelheid uren die je aan besteedt. Tuurlijk, ja. Kijk, is het een enkel uurtje, 2, 3 in de week, dan zou ik zeggen nee. Weet het is je, echt helpen, zeg maar. Ja, en de meeste mensen vinden het waarschijnlijk ook leuk om te doen, anders zouden ze het niet doen. Dat, ja. Als je in de bijstand zit of een dergelijke uitkering, dan is het bijna niet vrijwillig. Dan is het eigenlijk gewoon een moetje, anders word je op je uitkering gekort. Dus de vraag vrijwillig kun je daar inderdaad op loslaten. Ik vind gewoon dat dat betaalde banen moeten worden. Ja. Ik denk dat dat heel veel werkloosheid ook zou schelen. Ik doe vrijwilligerswerk bij Theater Het Kruispunt. Nee, oké. Ja. Nota bij de garderobe en als gastvrouw. Hoe lang al? Even kijken hoor, 1,5 jaar? Yes. Ja, 1,5 jaar. En hoe bevalt dat? Ja, wel goed hoor. Ik vind het wel heel erg leuk om te doen. Je leert er altijd wat van en mensen zijn heel aardig en... De vervolgvraag is, ja, kan het niet betaald zijn eigenlijk? Zou dat niet een betaalde baan kunnen zijn? Ja, het was vroeger een betaalde baan. Alleen toen zijn ze het kruispunt gaan verbouwen. En toen hebben ze alle zeg maar, mensen die dus bij de garderobe stonden, zijn allemaal vrijwilligers geworden. Dus het was eerst een betaalde baan en nu is het vrijwilligerswerk. Maar je mag dan wel ook gratis naar voorstellingen toe. Dus dat krijg je ervoor terug in principe. Oh, okay. Ja. Als je ergens heen wil en het is niet uitverkocht, dan mag je er gratis heen als vrijwilliger. Dus je krijgt er wel iets voor terug. Maak je er gebruik van? Ja, ik ben een paar keer geweest. Oké. Ja. Dat is wel mooi dan toch weer? Ja. Ja, ik vind het wel leuk, ja. Doet u wel eens vrijwilligerswerk? Ja, bij mijn dochter op school. Oké. Ja. Ja, op school? En wat doet u dan precies? Ja, met een uitje mee rijden of een groepje begeleiden of helpen bij het verkeersexamen. Zoiets dergelijks. Zijn er nou nog veel mensen die dat doen op school? Nou, wat mij opvalt, dat het wel vaak dezelfde mensen zijn die dat doen. Ja, maar goed, sommige mensen ja, die werken misschien fulltime, hebben wat minder tijd. Dus ja. Ja. Zou het ook betaald kunnen zijn? Dat soort werk, ik bedoel, ja, boter bij de vis. Ja, nou, dat hoeft voor mij niet hoor. Nee, het is ook gezellig om het te doen. Dus nee, het zou voor mij niet hoeven. Doet u wel eens vrijwilligerswerk? Nee. Want? Geen tijd. Ik bedoel, ik heb genoeg eigenlijk aan mijn... Mijn zus is verstandelijk beperkt, dus daar heb ik mijn aandacht aan. Ja. Maar dan doe je toch wat je... Ja, oké. Maar, dus dan... Alsof dat niet... En vijf dagen werken, dus dan... Ja, maar dat is dan toch eigenlijk al een enorme... Net wat u mevrouw zegt, een enorme taak eigenlijk? Dat klopt. Ja. Dat klopt. Dus vandaar dus... Gewoon echt vrijwilligerswerk. Erbij ook nog, dat is te veel. Ja. En ik begrijp ook best dat er mensen zijn die met pensioen zijn, die best nog wat erbij willen doen. Om nog onder de mensen te komen, et cetera. Maar je moet daar wel een duidelijke scheiding in maken. Ja. En wat nou echt nog vrijwilligerswerk is. Of gewoon een betaalde baan waar je echt wel fulltime mee aan de bak kan. Ja, dus bijvoorbeeld helpen op school, vrijwilligerswerk. Maar echt heel lang uren maken op die school, dat is eigenlijk een betaalde baan. Nou, dat vind ik wel, ja. Inderdaad, ben ik met u eens. Klopt. Ja.

Lionel Richie samen met de Commodores hier in de late avond met Easy. En Carla Bruni ervoor. Ja, die titel ga ik niet uitspreken, want dan struikel ik over mijn eigen tong. Ongelooflijk, dat is wel zo. Trouwens, het is weer tijd voor een column. Een column, jawel, van Marjoleine van Aperen. En deze keer is het wel een juweeltje. Dit is De Avondpassage. Een column van Marjoleine van Aperen. Juweeltjes. Ik kijk er altijd weer naar uit. Zo aan het eind van de zomer bramen te gaan plukken. Zo'n cadeau vind ik het. En deze keer al vroeg in de zomer. Zo bijzonder vind ik het. Dat je gewoon midden in de natuur of langs de straatkant die heerlijke vruchten kunt plukken. Zomaar. Zonder toegangspoortje of entreegeld. Met gevaar voor eigen leven waag ik me tussen de doornstruiken. Maar ik trotseer ze graag. Vroeger al, toen ik met mijn ouders emmers vol, in mijn herinnering dan, plukte. Ook toen al werd ik er zenuwachtig en zeer gretig van. De aanblik van al die paarse lekkernijen die allemaal van mij kunnen zijn. En het zoeken naar de verstopte, als waren het paaseieren. Als een bezetene ga ik er dan ook op af, als ik voor zo'n lonkende heg sta. Eén hand haalt soepel mijn paarse vrienden eraf en de andere houdt de plastic tas vast. In mum van tijd, mits je natuurlijk de perfecte bramenplek gevonden hebt, en dat heb ik, zit mijn boodschappentas half vol. Want eenmaal begonnen, kan ik niet meer stoppen. Dan is de focus enkel op mijn schat gericht en zie en hoor ik niets meer om mij heen. Als ik de halve struik kaal geplukt heb, dwing ik mezelf tot stoppen. 2 kilo bramen moet toch wel voldoende zijn, zeg ik tegen mijzelf. Teruglopend naar mijn fiets kan ik het toch niet laten om nog even dat grote exemplaar links te pakken. En die 5 daar. Hoe heb ik die over het hoofd kunnen zien? En dan zie ik, terwijl ik mijn plastic zak over mijn stuur hang, hoe mijn kleding oogt. Overal diep paarse vlekken. Alsof ik een moord gepleegd heb. Mijn korte broek, mijn shirt. Ik kan niet verhullen wat er zojuist heeft plaatsgevonden. Die emmer vroeger was dus niet voor niets. Met een grote glimlach fiets ik naar huis om mijn oogst volledig tot pulp te slaan. En de volgende ochtend eet ik, alsof er niets gebeurd is, een heerlijk beschuitje met zelfgemaakte jam. Volgende week ga ik weer. I love you because you understand it. Every single thing I try to do. You're always there to lend a helping hand, dear. I love you most of all because you're you. No matter what the world may say about me, I know your love will always see me through. I love you for the way you never doubt me. But most of all, I love you 'cause you're you. I love you because my heart is lighter. Every time I'm walking by your side, I love you because the future's brighter. The door to happiness you open wide. No matter what the world may say about me, I know your love will always see me through. I love you for 100,000 reasons, but most of all, Tot middernacht, de late avond. Maar mooi een lekker ouderwetse single van Jim Reeves. I Love You Because. De kraakjes zaten er nog in, dus dat was wel mooi. En Barbara Streisand en Woman in Love uit 1980 alweer. BNI Nederland bestaat alweer 15 jaar. Maar niet alleen in Nederland, maar ook in België. Reden om er eens over te gaan praten met Mariska de Vries. 15 jaar geleden kwam Business Network International naar Nederland. Ik ga daarover praten met meneer Kevenaar. Welkom. Meneer Kevenaar, Business Network International, wat is dat voor organisatie? Ja, het is feitelijk is het geen organisatie, maar een netwerkmethode waarin we ondernemers helpen elkaars business te versterken en te laten groeien. Ondernemers helpen elkaar en vanuit een gestructureerde netwerkmethode waarin ze in die netwerken elkaar aanbevelingen geven en op die manier elkaars business laten groeien, ook in barre tijden. Ja, en wat voor soort ondernemers zijn dat? Hoe kunnen ze elkaar helpen? Zitten ze allemaal in dezelfde branche of juist niet? Nee, het is juist niet. De achtergrond van die methode is dat in iedere groep eigenlijk vertegenwoordigers van unieke beroepsgroepen zitten. Dus in zo'n groep kunnen bijvoorbeeld geen twee schilders zitten. Hè, waarom? Dat heeft te maken met als ik een aanbeveling voor schilder heb en er zitten er twee in de zaal. Ja, dan wordt het heel erg lastig, want dan krijgt die ene misschien veel aanbeveling, de ander niet. En dan krijg je een beetje gedoe in de groep. Krijg je interne concurrentie. Precies, ja. Hè, dus vandaar dat we zeggen, in iedere groep zit maar één vertegenwoordiger van iedere beroepsgroep. En dat zorgt voor een bijzondere dynamiek en ook een manier waarop we elkaar ongelooflijk goed kunnen helpen. Ja, en hoe kan een schilder een andere ondernemer helpen? Kunt u een voorbeeld geven? Ja, dat is eigenlijk heel makkelijk, want die schilder die komt bij mensen thuis. Of in organisaties. Neem als voorbeeld een schilder komt in een verzorgingshuis, krijgt hij een mooie klus. En ja, dan loopt hij mensen tegen het lijf die tijdens de koffie een aantal dingen tegen hem vertellen. Zoals praktijkvoorbeeld. Dat was dan wel niet een schilder, maar dat was een elektrotechnisch installateur. Die op een gegeven moment toevallig ook in een verzorgingshuis. Iemand tegen het lijf liep in een gang die ja, toch een beetje geagiteerd allerlei dingen riep over zijn mobiele telefoonleverancier. Okay. Dat doen wel meer mensen volgens mij. Hij ving dat op en die vroeg aan die man, en hij wist helemaal niet wie die man was, maar goh, wat is er aan de hand? De dingen doen we het niet en gedoe en ik ben helemaal tevreden met die leverancier. En waarop die man zei van godsjong, maar zoek je dan iemand die je er echt goed bij kan helpen? Waarop de man zei, ja, dat zou ik wel gaaf vinden. Want we hebben ook constant problemen. Het zou wel handig zijn als het goed opgelost wordt. Ja, het eind van het liedje was dat hij op, laten we zeggen, terugging naar zijn groep. En zei van, goh, ik ben niet meer tegengekomen in deze zorginstelling. En die wil eigenlijk contact met je hebben, hè, tegen de telecomleverancier. Want die is eigenlijk ontevreden met zijn huidige leverancier. Misschien is het goed als je daar eens gaat praten. Hè. Ik heb het voorwerk gedaan. Hè. Ik heb jou geïntroduceerd. Dus eigenlijk zit die man op jouw telefoontje te wachten. En toen bleek uiteindelijk pas met wie die elektrotechnische installateur gesproken had. Want dat bleek de financieel directeur te zijn. Kijk. Die ging over de contracten. Het eind van het liedje was dat die telecomleverancier mocht uiteindelijk alle mobiele telefonie in die zorginstelling doen. Inclusief alle vaste lijnen uiteindelijk. En dat bleek alles bij elkaar een opdracht van, ik dacht dat het rond een contract van rond de 4 miljoen was. Ja. En dat is dus iemand die, laten we zeggen, als elektrotechnisch installateur rondloopt, zijn oren openhoudt en laten we ze op deze manier gesprek spot en een opportunity ziet voor de collega's. Hoe groot is dit in Nederland? Want u heeft het over deze regio, ja, in Nederland zijn op dit moment 210 groepen actief. Ik dacht alles bij elkaar is zo'n 5800 mensen die op deze bijzondere manier met elkaar netwerken. En het afgelopen jaar heeft dat geleid in Nederland. Ja, we tellen als BNI tellen we Nederland en Vlaanderen bij elkaar op. Het Nederlandstalige taalgebied. In het Nederlandstalige taalgebied is er op deze manier 223 miljoen euro voor elkaar gevonden. Kijk, dat is natuurlijk. En wij zeggen dat dus extra omzet is. Dat is omzet die je anders niet had gekregen als je niet had geparticipeerd in dit netwerk. Nou, betere reclame dan dat is er niet natuurlijk. Want elke ondernemer wil natuurlijk gewoon goed verdienen. Ja. Daar gaat het om. Als mensen hier meer over willen weten en geïnteresseerd zijn in deelname, heeft u een website? Ja, bnirotterdamnoord.nl. Je kan het ook op mijn naam googlen, Frans Kevenaar. Dan kom je vanzelf bij de informatie uit. Ik nodig natuurlijk alle luisteraars graag uit om een keer langs te komen. En wat het mooiste is om het een keer te ervaren hoe dat werkt voor ondernemers en ondernemende mensen. En dan moeten ze even contact met u opnemen en melden dat ze een keer langs willen komen. Ja. Prima. Ik dank u heel hartelijk. En wie weet hoe groot dit nog gaat groeien. Ik vind het een fantastisch initiatief. En wilt u er meer over weten over de BNI, Business Network International, kunt u op de website kijken of even contact opnemen met Frans Kevenaar, de organisatieontwikkelaar en drijvende kracht achter dit gedeelte in Rotterdam-Noord. Dank u wel. Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit niet te dromen. Want die blikken in je ogen zeggen alles tegen mij. Ik voel me precies als jij en jij kan eerlijk zijn. Je voelt je heel goed, zeg jij, je mond begint te trillen.

Shania Twain. You've got the way. Om lekker bij weg te dutten, zou je bijna denken. Zover is het nog niet. Je moet nog even bij ons blijven, hoor. Want we hebben nog één mooi onderwerp. Mag ik eerst nog even vertellen dat je Guus Meeuwis ook nog hoorde hier in de show met Geef mij je angst. We gaan het hebben over activiteitentrekkers. Rijndam Revalidatie in Rotterdam gaat die toepassen bij haar patiënten. Hoe dat zit, waarom en hoe ze dat dus doen, dat hoor je in een gesprek met Mariska de Vries. Er worden activiteitentrekkers ingezet bij oncologische patiënten in revalidatiecentrum Rijndam. Ik ga daarover praten met Astrid Koert. Zij is fysiotherapeut en knowledge broker bij Oncologie Rijndam Revalidatie. Welkom mevrouw Koert. Wat is een activiteitentrekker eigenlijk? Een activiteitentrekker, dat is een fitness die bij de mensen registreert wat hun activiteitenpatroon is. Dus hoeveel ze bewegen op een dag? Ja, wat ze op een dag bewegen en ook hoeveel ze slapen kan daarin geregistreerd worden. Dus ja, daarin komt het eigenlijk naar voren van nou, hoe actief is iemand buiten de revalidatie om. En wat heeft dat voor nut voor de behandeling? Nou, hiermee willen we zorgen dat de mensen meer regie in hun eigen hand krijgen en inzicht krijgen in wat doen ze nou daadwerkelijk. Dus normaal gesproken krijgen ze bij de ergotherapie een weekschema en gaan daarin kijken van nou, wat doen ze in de week en hoe is de energiebelasting. Maar door de Fitbit krijgen de mensen meer inzicht in hoeveel beweeg ik nou daadwerkelijk. Ja, dus houden ze de stappen bij en ja, is het wat inzichtelijker ook voor ons wat ze nou daadwerkelijk ook doen. Waarom wordt dit nu uitgeprobeerd bij oncologiepatiënten? Nou, bij de oncologische revalidatie, dat is bij ons een hele grote patiëntengroep. En wij hebben van de Roparun financiering gekregen om 55 fitbits aan te schaffen. En wij wilden de patiënten meer inzicht geven. En daardoor zijn we nu gestart om de oncologische patiënten de fitbit te geven. Ja, wat zijn de klachten bij oncologiepatiënten? Is dat vaak ook inderdaad vermoeidheid? Nou, dat is heel uiteenlopend. De mensen die bij ons komen, die hebben eigenlijk op meerdere gebieden problemen. Dus op het mentale gebied. Ja, je krijgt natuurlijk een heel traject heb je gehad. Dus er kan angst voor terugkeer zijn. Ja, verschillende dingen daarin op het mentale gebied. Maar ook, hoe deel ik mijn dag weer in? Hoe kan ik weer terugkeren naar werk? Vermoeidheid die ze ervaren, maar dat kan ook pijnklachten zijn of mindere bewegelijkheid. Dus het is heel erg uiteenlopend wat we eigenlijk qua revalidanten zien. En om bij ons in behandeling te komen, moeten ze sowieso op meerdere gebieden problemen aangeven. Ja, en hoe pakt u dat aan? U gaat eerst natuurlijk inventariseren wat ze op dat moment doen als ze bij u komen. Dan krijgen ze, wat u net al zei, van de ergotherapeut een schema. En dan wordt inderdaad de activiteiten van die activiteitentrekkers registreren, worden hier ook bij ingezet, zodat u een compleet beeld krijgt. Dat is eigenlijk de bedoeling, begrijp ik. Ja, mensen komen bij ons in behandeling. Dan komen ze eerst bij een revalidatiearts. En die indiceert of mensen bij ons in behandeling kunnen komen. Dat is een multidisciplinair traject is. En dan komt iemand voor een intake bij de fysiotherapeut en de ergotherapeut en de psycholoog. En daar wordt geïnventariseerd welke modules van toepassing zijn. Dus bijvoorbeeld bij de psycholoog voor het mentale vlak, bij de fysieke training om de conditie en de kracht weer op te bouwen, bij de ergotherapeut voor het weekschema, de energiebalans in de week en het stukje werk. Want ja, terugkeren naar werk is ook wel echt een heel groot probleem bij de mensen om dat weer goed op poten te zetten. Van nou, hoe ga ik dat doen en wat is de wet en regelgeving daarin? En daarnaast hebben we een diëtiste. Dus mensen kunnen ook bij een diëtiste terecht eenmalig om daar ook weer een balans in te vinden. En zo kijken we eigenlijk op alle stukjes. Nou, wat heeft iemand nodig en bieden we zorg op maat? En daar hopen we nu de Fitbit ja, een goede ingang is om die activiteiten en de mensen meer regie in eigen hand te geven. Een mooie aanvulling op het programma wat jullie al hebben. Ik begreep dat vorig jaar al deze trekkers ingezet zijn bij kinderen en jongeren met chronische pijn en vermoeidheidsklachten. Ja, klopt. Die zijn zelf ook al daarin gestart. En daar zijn echt wel succesverhalen dat de kinderen echt inzicht kregen in wat ze daadwerkelijk doen. En dat de kinderen er ook achter kwamen van, hé, ik doe eigenlijk nog niet zoveel van dat ik dacht dat ik deed. Oké, echt een realistischer beeld krijg je eigenlijk van de activiteiten. Dat is het doel. De trekkers zijn al nu bij de oncologische patiënten geïntroduceerd. Wanneer wordt dit geëvalueerd? Hoe lang loopt dit? Dit traject loopt straks een jaar. Dus nu zijn we gestart in het Vlietland, in Schiedam, op onze locatie. En daar zijn nu de eerste tickets uitgereikt. En dan wordt straks ook het IJsland ziekenhuis krijgt de Fitbit. Dan leren we weer van de dingen die in het Vlietland aan orde zijn gekomen. Nog de kleine kinderziektes die eruit gehaald kunnen worden. En daarna gaat ook Dordrecht en Gorinchem gaan ook met de Fitbit werken. Dan wordt het verder uitgerold en dan kunnen alle patiënten ervan profiteren. Goed, ik dank u heel hartelijk voor de uitleg. Ik sprak met Astrid Koert, zij is fysiotherapeut en knowledge broker bij Oncologie Rijndam Revalidatie. Hartelijk dank. Dankjewel Mariska. Tot zover deze aflevering van De Late Avond. Zo, wat is de tijd snel gegaan? En we hebben weer een leuke show gehad, denk ik dan. Tot besluit van de show nog een prachtig nummer. Katie Melua en Better Than a Dream. Hoe toepasselijk kan het zijn? Als je gaat slapen zo meteen, welterusten, prachtige dromen. De mooiste dromen natuurlijk. En als je gaat werken, blijft werken, een hele goede wacht. Morgenavond is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Dus luister dan weer. Check intussen onze website www.delateavond.nl of volg ons op Facebook, want dan weet je wat er morgen zo'n beetje in de show zit. Of misschien zelfs iedere dag. Ik wens je een mooie nacht en blijf bij ons, bij jouw lokale omroep. I used to dream myself to somewhere else each night. I dreamed in color, 'cause I lived in black and white. Till I chanced upon this road that led to you, I could not see how anything could be. Sensation, it's better than a dream. Distant door, I knew there must be more to life, and now I'm sure. No dream of pirate caves or Indian braves or magic carpets could ever be this good. It's better than a dream. Higher than the moon, hazy like a beautiful illusion, crazy and dim.